مدنی کی طرف نسبت کر کے مدنی کہا جاتا ہے، مکی، مدنی، مدائنی، شامی، ہندی، ایسا ہی ہے. نسبت اس ناصرہ بستی کی طرف کرتے ہوئے جہاں پہ مسیح علیہ السلام تھے، وہاں ان کی کافی دنوں تک رہائش تھی، اسی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو نصرانی کہا گیا. نصرانیوں کا اعتقاد بھی بڑا باطل ہے، بہت باطل. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی بگڑ گیا. حقیقت یہ ہے مسیحی جو آج کل کہلاتے ہیں وہ سب پولس کے بگاڑے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شخص پولس گزرا ہے جو ان کا مبلغ تھا، اس نے دین مسیحی کو بگاڑ کر کچھ کا کچھ بنا دیا. بالکل اس طرح جیسا کہ عربوں کے ہاں 2000 سال سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر عرب کے لوگ تھے، توحید کو ماننے والے اور دین اسماعیل پر چلنے والے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 450 سال پہلے عمر بن لحی ایک شخص تھا، اس نے بت پرستی کا طریقہ عربوں میں رائج کیا تھا. تو ایسا رائج ہوا کہ پھر قرآن جب نازل ہوا تو سارے عربی مشرک، کعبہ بتوں سے بھرا ہوا، 360 بت صرف خانہ کعبہ میں. اندازہ آپ لگائیں کہ بگاڑ کتنا، 400 سال میں کتنا بگاڑ ہو گیا. ایسا ہی یعنی پولس نے، اور بعد میں پھر جو ان کے آئے دوسرے نصرانی پادری، انہوں نے دین عیسوی کو بگاڑ کر بہت ہی خراب کر دیا. مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ، جیسا کہ آگے آ رہا ہے سورہ مائدہ میں، ان اللہ ثالث و ثلاثہ، چار فرقے بن گئے. اور اصل بات جو تھی مسیح علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور رسول ماننے والے، وہ بات ختم ہو گئی، سب باطل فرقے. تو بہرحال اب پروٹسٹنٹ اور کیتھولک دونوں فرقے مشرک ہیں، شرک میں دونوں مبتلا، توحید کا کوئی بھی قائل نہیں، یا خدا کا بیٹا کہا، یا تیسرا خدا کہا، یا ابن اللہ کہا، یا خدا کو کہا کہ یہ حلول کر گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم، حلولی عقیدے والے. یہی حلولی عقیدے والے یہودیوں میں بھی تھے، کیونکہ مصری حلولی عقیدے کے بھی قائل تھے جیسا ہندو، اسی طریقے سے اسی وجہ سے انہوں نے کہا بچڑے میں خدا حلول کر گیا. حلول عقیدے والے وہاں بھی تو یہ بھی خدا حلول کر گیا. حلولی عقیدہ بھی یہ زندیقوں کا عقیدہ بالکل باطل ہے کہ خدا کسی بندے یا مخلوق میں کسی کے جسم میں حلول کر کے آ جاتا. یہ بدترین عقیدہ ہے. تو سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب والے لکھتے ہیں صوفیہ کے 12 فرقے ہیں، ان میں 2 فرقے مردود ہیں اور باقی 10 فرقے مقبول ہیں. اور مردود فرقے وہی حلولی فرقے اس کے اندر آتے ہیں. اور وحدت الوجود کا ایسا عقیدہ رکھنا کہ خدا بندے کے اندر داخل ہو گیا، الیاذ باللہ. وہ 2 فرقے کہتے ہیں وہ زندیق اور مردود ہیں، باقی سب ٹھیک ہیں. ان کے دور میں جتنے 12 فرقے تھے صوفیہ کرام، باقی سب مقبول ہیں، اور وہ 2 فرقے مردود ہیں، وہ حلولی عقیدے کے قائل. تو بہرحال یہ نصارہ کے خرابی ہیں. اب یہ سابی فرقہ جس کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا مفسرین کرام نے تشریح کی ہے. سابی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے بے دین، ایک دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں چلا جائے. چنانچہ عرب کے لوگ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سابی کہتے تھے، پرانا دین چھوڑ دیا، نیا دین اختیار کر لیا، کہتے تھے سبا، یہ سابی ہے. بے دین کو یا ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے. باقی یہ ہے کہ سابی جس فرقے کا یہاں ذکر کیا ہے اس کے تعین میں بڑی تفصیلات ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ ان کا خیال یہ ہے سابی فرقہ، بہت اختلاف ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ نیکبختی اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کسی نبی کا محتاج نہیں، بلکہ روحانیات اور فرشتے ان کے ساتھ ربط قائم کر لے تو کافی ہے، بس نبیوں کو نہیں مانتے، افلاق و عناصر کافی ہیں، روحانیات سے مناسبت پیدا کر لی جائے تو ان سے فیض حاصل کر سکتا ہے انسان، اسی لیے روحانیات یعنی مختلف ستاروں کی روحیں اور ملائکہ کے نام پر انہوں نے ہیکل وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے ہیکل وہ بناتے ہیں، کوئی آفتاب کے نام کا ہیکل، کوئی مہتاب کے نام کا، کوئی ستاروں کو مسجود بناتے ہیں، بمنزلہ قبلہ کہتے ہیں یہ قبلہ ہے ہمارا، جیسا کہ ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں یہ بھی ستاروں کو مسجود بناتے ہیں اور قبلے کی طرح تصور کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جس زمانے میں ظہور ہوا تھا وہ کلدانیوں کا دور تھا، بابل میں کلدانیوں کی تہذیب تھی اور بابل بہت بڑا شہر تھا، 100 میل کے ایریے میں پھیلا ہوا تھا، اس بڑا شہر، اس کے کھنڈرات یہ بغداد سے تقریباً 70 یا 100 میل کے فاصلے پر تھا، بہت بڑا شہر تھا، اس سے پہلے وہاں پر آشوریوں کی تہذیب گزری، وہ ختم ہو کر تھے کلدانیوں کے مقابلے کے لیے، ان کے باطل اعتقادات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، پھر وہ وہاں تبلیغ کرتے رہے حتیٰ کہ مجبور ہو گئے، پھر انہوں نے ہجرت کی اور چل کر انہوں نے شام اور فلسطین میں ڈیرا جمایا، فروض الخانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے مکہ مکرمہ بھی آئے، تو کلدانیوں کا اعتقاد بھی یہی تھا، وہ بھی ستاروں کی روحانیت کے قائل تھے اور ان کو اپنا قبلہ بنا کر سجدے کرتے چلتی کر، یہی مذہب ان کا بھی تھا، اور سابی فرقے کے بارے میں یہ لکھا ہے وہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، سابیوں کے جانشین آج کل چکڑال بھی بنے ہوئے ہیں، یہ بھی 3 نمازوں کا ہے، کوئی 2 کے قائل ہیں، کوئی 1 نماز، کہتے ہیں 1 نماز، یہ سب گمراہ فرقے ہیں باطل زندگی، آج چکڑالوی پرویزی جو یہاں موجود ہیں، پرویز کا اعتقاد ہے کہ نماز وہ ہوگی جس کو ہماری حکومت جب قائم ہوگی تو وہ جتنی نماز مقرر کرے گی وہ نماز ہوگی، اب کیا ہے یہ کچھ نہیں نماز، یہ نماز پیغمبر کی نہیں ہے، یہ سب بناوٹی ہے، یہ پرویز کا خیال ہے، سینٹرل گورنمنٹ جب ہماری قائم ہو جائے گی مطلب ہے ان کے مسلک کے مطابق وہ جتنی نمازیں مقرر کریں گے، جتنی رکعتیں مقرر کریں گے وہ نماز ہوگی، اور یہ سابی جنابت کا غسل بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر میت کو ہاتھ لگا دیا جائے تو غسل کرنا ضروری ہوتا، یہ بھی ان کے مسائل میں داخل ہے، گدے کا گوشت بھی نہیں کھاتے، کتے کا گوشت بھی وہ نہیں کھاتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت بھی اور یہ پنجے والا جانور جو ہوتا ہے اس کا گوشت بھی، اے جیسا یہودیوں کے ہاں حرام تھا ایسا ان کے ہاں بھی حرام سمجھا جاتا، یہ سابیوں کی شریعت میں ہے، اور پیاز اور باقلہ جو ہے اس کو بھی وہ حرام سمجھتے ہیں، اور مچھلی کی یہ قسم جو سام کی شکل کی ہوتی ہے مارواہی جس کو کہتے ہیں اس کو بھی وہ حرام سمجھتے ہیں، یہ سابیوں کی شریعت ہے، شراب پینے کو حلال سمجھتے ہیں لیکن نشے کو حرام سمجھتے ہیں، پھر بھی نشہ تو حرام ہے باقی شراب حلال ہے، یہ سابیوں کی شریعت میں، اور طلاق کے بارے میں ان کی شریعت میں یہ ہے کہتے ہیں حاکم کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی، اور نکاح صرف ایک ہی عورت سے کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں، عیسابیوں کی شریعت کے مسائل شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور ہیکل مختلف شکلوں پر بناتے ہیں، مثلا علت اولا فسٹ کاز یعنی تخلیق کا ابتدائی علت جو ہے اس کے اس پر بھی ہیکل بناتے ہیں، عقل پر ہیکل بناتے ہیں، سیاست کا ہیکل الگ ہوتا ہے، صورت کا ہیکل الگ ہوتا ہے، نفس کا ہیکل الگ ہوتا ہے، یہ گول شکل کے بنا ہے، اب ڈبل ہوں گے ہیکل. اور اس کے علاوہ زحل ستارے پر جو ہیکل بناتے ہیں وہ مسدس شکل کا ہوتا ہے، مشتری ستارے پر جو ہیکل بناتے ہیں وہ مسلس شکل کا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے قیامت کے یہ آفتاب کا ہیکل مربع شکل کا ہوتا ہے، اور مہتاب کا ہیکل مسمن شکل کا ہوتا ہے، آٹھ پہلو ہوتے ہیں اس کے، اس قسم کے ہیکل بناتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت نہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ چھتیس ہزار پانچ سو پچیس برس کے بعد ایک دور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایک جوڑا پیدا ہوتا ہے، ہر نو کا ایک جوڑا، جانور کی ہر نو کا، اسی طریقے سے انسانوں کا جوڑا ہوتا ہے، پھر ان کی نسل پھیلتی ہے. جب تک یہ دور موجود ہوگا یہ سلسلہ چلے گا، پھر یہ تناسخ کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، دوسرا دور آئے گا، قیامت نہیں. یہ اعتقادات سادیوں کے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے بھائی کہ دنیا میں دو قسم کے ہی مذاہب ہیں، ایک حنیفی مذہب ہے اور ایک سابی مذہب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حنیفیت کا دور شروع ہوا، اور ان سے پہلے سابی دور تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک سب سابی تھے، اس میں اور اس کے بعد بھی حنیف جو ہیں ان کے تین فرقے بن جاتے ہیں. ایک تو صحیح حنیف جو کہ مسلمان ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیح دین پر، اور دوسرے یہود اور تیسرے نصارہ، یہ سب حنیف کہلاتے ہیں، ان کی نسبت اس طرف کرتے ہیں، اگرچہ یہود اور نصارہ بگڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ تینوں فرقے یہ حنیف کہلاتے ہیں. اور دوسرا فرقہ صحابی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے تھا، اب بھی ہیں، اور ان میں تین شاخیں بہت بڑی ہیں صحابیوں کی. ایک مجوسی، یہ ایران میں ان کی تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ مصنف یہ ایران باہد ساسانیہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجوس جو ہیں یہ اصل میں ان کی بھی دو قومیتیں، فریدون بادشاہ جو تھا اس کے دو بیٹے تھے، ایک ایرج تھا وہ ایران پر مسلط ہوا، دوسرا تور تھا یہ توران پر، ترک جو ہیں یہ تور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مجوسیت پھیلی ہوئی تھی ان کو سب میں پھیلی ہوئی. اور مجوسیت جو ہے اصلا وہ صاحب کتاب تھے، لیکن انہوں نے بھی خراب کر کے اپنے آپ کو ہندوؤں کی طرح برباد کر دیا، مذہب کو بگاڑ دیا، خراب کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، مجوسی کا کوئی بادشاہ تھا، اس بدبخت نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا، تو پھر اس نے اپنے زمانے کے فقہا اور علماء کو اپنے ساتھ جوڑا، خود غرض فقیہ عالم مفتی سب مل جاتے ہیں ہر زمانے، حکومتیں جس طرح چاہیں ان سے فتویٰ لے لیتی ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کوئی بات نہیں، آخر آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح جائز ہی تو تھا، تو بس ان کے ہاں یہ بہن کے ساتھ نکاح بھی اور ماں کے ساتھ بھی اور بہن کے ساتھ بھی مجوسیوں کی شریعت میں روا، سخت بے حیائی تھا، بہن کے ساتھ نکاح کو روا سمجھتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی نکاح کو جائز سمجھتے، بیٹی کے ساتھ، تو شریعت ان کی تھی پہلے، لیکن انہوں نے بگاڑ کر اس کو خراب کر دیا. اور دوسری شاخ صحابیت کی وہ برہمن ہیں جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے، یہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں. اور تیسری شاخ بدھوں کی ہے جو چین، جاپان وغیرہ دوسرے علاقوں میں زیادہ پر، یہ سب صحابی ہیں، یہ صحابی امتیں کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کسی قسم کا بھی ہو، بدترین سے بدترین مجرم اور کافر، قرآن نے یہ توقع دلائی ہے من آمن بھی. دیکھو نبیوں کو قتل کرنے والے بھی اگر توبہ کر جائیں صحیح معنی میں، پھر بھی توبہ قبول ہوگی ایمان اگر ہے. بدترین سے بدترین کافر، زندیق سے زندیق اگر صحیح راستہ پکڑ لے، معافی ملنے کا قانون ہو. من آمن باللہ، کوئی بھی ہو، مجوسی ہو، سابی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بدترین سے بدترین کافر و مشرک ہو، منافق ہو، بدترین قسم، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لانا خدا کی ذات، اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کو اس طریقے سے ماننا جس طرح قرآن نے بتلایا یا جس طرح سارے نبیوں نے بتلایا، اس طرح ماننا، تو وہ ایماندار ہو. من آمن باللہ میں اللہ کی ذات، وحدانیت، صفات، عبادت، استعانت، ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، تقدیر اس کے اندر آتی ہے، حکم اس کے اندر آتا ہے، حکم دینا یہ اللہ کی صفت ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے خدا نبی نہیں بھیجتا، حکم نہیں جاری کرتا، وہ آدمی کافر ہے، کفر کے عقیدے پر مرے گا تو جہنمی ہوگا. خدا کی صفت ہے نبی بھیجنا، حکم جاری کرنا، شریعت دینا، یہ اللہ کی صفت ہے. پھر اللہ کو ماننے کے ساتھ وہ ساری باتیں، نبیوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو ماننے، جو فرشتوں کو واسطہ نہیں مانتا کہ خدا کا فیض مخلوق تک پہنچانے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی جہنمی ہے، کافر ہے، بدعقیدہ ہے. فرشت پر ایمان دیجیے، یہ خدا تعالی کی جانب سے فیض پہنچانے والی مخلوق ہے، لطیف اجسام والی، نورانی، پاک، منزہ. اور قیامت کا ذکر تو خاص طور پر یوم الاخر، لاسٹ ڈے آف دی جس ورلڈ، اس جہان کا آخری دن، جس دن سب حساب کتاب ہوگا، پھر وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا یوم الاخر جس کو کہا گیا، 50,000 سال کا لمبا دن جس میں حساب کتاب ہونے، اس جہان کا سب سے آخری دن ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرا جہان اور دوسرا سلسلہ ہوگا آگے. جو آدمی قیامت کو نہیں مانتا، آخری دن کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے. چاہے کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایمان کے اجزاء میں سے کسی جز کا بھی انکار کرتے ہیں، کافر ہے، اس کا ایمان مقبول نہیں. مزید ایمان اور عاملہ صالحن، نیک اعمال جس نے کیے ایمان کے بعد. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنیادی طور پر اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی احکام ہیں. فقہائے کرام 7-5 بھی جہاد کو بھی شریک کر، یہ بنیادی احکام، یہ ان احکام کو ایمان کے بعد انجام دے گا تو کیا ہوگا؟ یقیناً ان کو بدلہ ملے گا، ان کے رب کے پاس ثواب ملے گا، اجر ملے گا. ولا خوف علیہم، ان پر مستقبل میں خوف نہیں ہوگا، اگرچہ قیامت والے دن خوف ہو تو وہ تب ہی چیز ہے. دنیا میں نیک لوگ غمگین رہتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی خوف نہیں ہوگا جب اس منزل میں پہنچ جائیں گے. چنانچہ حشر والے دن بھی ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا، لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑے دن کی گھبراہٹ بھی ان کو وہ خوف زدہ نہیں کرے گی، اللہ ان کے دل کو سکون دے دے گا. تتلقاہم الملائکہ، فرشتے ملیں گے تو تسلی دیں گے، گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے امن ہی امن ہے. اور آئندہ بھی کبھی خوف نہیں ہوگا کہ ہم سے کوئی نعمت چھن جائے یا کوئی تکلیف آ جائے. اور سابق چیز پر غمگین نہیں ہوں گے کہ دیکھو جی ہم نے ایمان قبول نہ کیا، نیکی اختیار نہیں، کیونکہ دنیا میں ایمان قبول کیا، نیکی اختیار نہیں. غمگینی سابقہ اعمال پر ہوتی ہے، سابقہ باتوں پر، اور خوف مستقبل کے لیے کہ آئندہ کسی قسم کا خطرہ ہو. تو فرمایا نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہو. اللہ نے فرمایا قانون نجات یہ ہے ہمارے یہاں، نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ مجوسیت نہ صابیت، کوئی کسی نہ اسلام کے دعوے دار. جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو نجات ملے گی. یہودی نصارہ سب باطل عقیدے رکھتے، ہر ایک اپنے اپنے فرقے اور اپنے اس باطل مذہب کو کہتا ہے یہی سب سے افضل ہے، کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے جس میں نجات مل جائے، وہ سارے باطل طریقے کے قائل ہیں. آگے اس کی تفصیل اور تشریح اور مزید آ رہی ہے اگلے رکوعوں کے اندر، قانون نجات کی تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذا أخذنا ميثاقكم، اور اس بات کو یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، ورفانا اور بلند کیا ہم نے تمہاری قصور، حضومات عینا کم پکڑو جو ہم نے تم کو دی ہے بقوت مضبوطی کے ساتھ، وزرو واقعی ہے اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، سمت ولی تم پھر گئے تم اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہاری اوپر اور اس کی رحمت تو البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، ولقد علمتم الذین اعتدوا، البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، بس کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل، بس کر دیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظتن اور اس کو نصیحت بنا دیا متقیوں کے لیے. بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہے، درمیان میں قانون نجات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات جس قانون پر انسانوں کو حاصل ہوگی اس کا ذکر فرمایا. وہ کسی فرقے کی بات یا کسی پارٹی اور گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ایمان اور نیک اعمال. اس پر نجات ملے گی خدا تعالیٰ کے ہاں. اس درمیان میں قانون نجات اللہ نے بیان فرمایا، پھر وہی بنی اسرائیل کا واقعہ جیسا پہلے چل رہا ہے، وہاں بھی دوسرے واقعات کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اے بنی اسرائیل تم اپنی تاریخ کہ اس واقعہ کو اپنے سامنے رکھو، اس کو اپنے دھیان میں لاؤ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے بلند کیا تھا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. پھر عہد لیا تم سے، یہ واقعہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تورات جس وقت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت کی وجہ سے اور اپنی اس تمرد اور سرکشی کی وجہ سے جو ان کی طبیعتوں میں پڑی ہوئی تھی، اور کچھ سستی کی وجہ سے جو غلامی کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی، ساری باتیں تھی، اس وجہ سے کہنے لگے کہ تورات کا حکم تو بڑا مشکل اور بھاری ہے، ہم سے تو اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی، حالانکہ خود بنی اسرائیل کے دشمن کے ہلاک ہونے کے بعد اور بنی اسرائیل کو نجات ملنے کے بعد خود بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہونی چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. اب تک تو ہم غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، فرعون کی اور قبطیوں کی غلامی میں مبتلا تھے، ہمارے لیے کوئی مستقل شریعت ہونی چاہیے. خود اپنی زبانوں سے انہوں نے مانا. جب اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب دی تورات موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر یہ دوسری باتیں شروع کر دی اور اس میں مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے. پہلے تو کتاب کے بارے میں شک کیا تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے گئے، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا خدا کا کلام، لیکن اور پھر گستاخی بھی کی، پھر وہاں معافی ملی، دوبارہ زندگی نصیب ہوئی، اور پھر یہ جو گئے تھے تصدیق کرنے کے لیے واپس آ کر کے ان میں سے بھی بعض نے شرارت کی، آ کر کہا کہ بے شک اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، یہ میں نے ہی دی ہے، یہ میری کتاب ہے، لیکن تم سے جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنا، جو نہیں ہو سکتا چھوڑ دینا اس کو. بعض نے یہ بھی پچر ساتھ لگا کر باقی اسرائیلیوں کے سامنے آ کر، یہ بھی نہایت ہی گستاخی اور بے ادبی کی بات تھی. اور پھر وہ کہتے تھے یہ جی اس کے تو احکام بڑے مشکل ہیں، ہم سے تو تعمیل نہیں ہو سکے گی. تو اللہ تعالی نے پھر اس موقع پر بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا، یہ عہد تھا کتاب کی تعمیل کے لیے، اس کتاب کے احکام کی تعمیل کرو گے، اور وہاں کیفیت خوفناک بنا دی، طور پہاڑ کو اٹھا کر. طور ویسے لغت والے کہتے ہیں کہ طور ہر پہاڑ کو کہا جاتا ہے، عبرانی، سریانی، نبتی اور عربی زبان میں، ان سب زبانوں میں طور کا معنی پہاڑی ہوتا ہے، وہ پہاڑ جس پر درخت بھی ہوں، بغیر درختوں کو نہیں. بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جن میں پتھر وتھر ہی ہوتے ہیں، درخت نہیں ہوتے، وہ نہیں درختوں والا جس میں درخت بھی ہوتے ہیں. یہ طور جو ہے یہ سینا کے پہاڑوں میں سے، وہاں بہت سی چوٹیاں ہیں، سینا کے جتنے پہاڑ ہیں بہت سی پہاڑیاں ہیں، ان میں سے ایک پہاڑی تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم حاصل ہوا تھا اور تورات بھی ملی تھی اور یہ سارا سلسلہ. طور پہاڑ کو اٹھا کر اوپر سروں پر کر دیا. کئی لوگ جو معجزات کے سلسلے میں ذہن صحیح نہیں رکھتے صاف، وہ ایسی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا کیا گیا تھا. پہاڑ کے پتھر باز بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گر رہے ہیں، تو پہاڑ کے دامن میں ان کو اکٹھا کر کے وہاں ان سے آج لیا گیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہو جائے. اب پتھر سے پانی جس خدا تعالیٰ نے نکالا، اللہ سمندر کو چاک کر کے اس نے راستے بنا دیے لاٹھی مارنے سے، مند اور سلوا جس نے نازل کیا اس کے لیے کسی پہاڑی کے ایک حصے کو اٹھا کر کے سروں پر کر دینا کون سی بعید بات ہے جس سے انکار کیا جائے. سورہ آراف کے اندر سری لفظ آتے ہیں، نتقنا، اکھاڑ کر ہم نے پہاڑ کا وہ تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا. تورات میں بھی یہ بیان اسی طرح ہے تقریباً، ساتھ ساتھ وہ دھواں بھی اٹھ رہا تھا اور آگ کے کچھ شعلے بھی سامنے ظاہر ہو رہے تھے اور ایسی خوفناک صورت پیدا کر دی تھی پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اور اوپر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جیسا صاحبان ہوتا ہے اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم عہد کرتے ہو یہ نہیں پختہ کہ اس کتاب پر عمل کرو گے تو انہوں نے اقرار کیا بے شک ہم اس پر عمل کریں گے یہ نتکنا کا لفظ موجود ہے اکھاڑ کر نتک اکھاڑنے کو کہتے ہیں اکھاڑ کر پہاڑ کو اپنی جگہ سے خدا تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا اکھاڑ اس پہاڑ کو یا ان کے سروں پر کھڑا کر دو ان کو خوف دلانا اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جبر ہو گیا کہ زور سے منوائے حالانکہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین دین کے لیے اکراہ نہیں ہے کس طرح کہ کسی کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کیا جائے جبرن یہ روا نہیں ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا خوشی سے تو ہم جبر سے اس کو اسلام میں داخل کریں اس کی اجازت نہیں ہے اگر اس کا دل مانے گا تو قبول کرے گا ہمارا فرض تو تبلیغ کرنا ہے اس کے شکوک شبہات رفع کرنا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے خدا کا پیغام سنانا ہے سمجھانا ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی چنانچہ اسلام مسلمانوں کی تاریخ کے سلسلے میں بڑی واضح ہے کمیونسٹ جبر کرتے ہیں عیسائی جبر کرتے ہیں جبرن انہوں نے انگلش کے اندر مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو تہ تہ کیا اور بھی مشرکین میں بھی جبر تھا لیکن مسلمانوں نے کسی دور میں بھی جبر نہیں انحطاط کے زمانے میں سلطان سلیم ترکی جو تھے عثمانی بہت بڑے سلطان تھے اس نے ایک دفعہ عیسائیوں کی خواہشوں سے تنگ آ کر آرڈر کر دیا تھا کہ جتنے عیسائی ہیں یا ترکی عملداری میں ان کو اسلام میں داخل کر لیا جائے آرڈر ہو گیا سرکولر جاری ہو گیا اس زمانے کے شیخ الاسلام جو تھے ان کو پتہ چلا کہ سلطان نے ایسا حکم جاری کیا ہے تو وہ فوراً پہنچے سلطان کے پاس انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسا آرڈر جاری کیا ہے کیا یہ صحیح ہے سلطان نے کہا ہاں آپ نے کیوں ایسا کیا ہے اس نے کہا اس لیے کہ میں ان کی سازشوں سے تنگ آ چکا ہوں کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں اور سلطنت میں پریشانی کا باعث ہوتا ہے تو میں نے یہ خرخشہ ہی نکال دینے کی وجہ سے حکم دیا ہے سب کو مسلمان کر لو داخل کر دو جبرن جتنی بھی یہودی اور عیسائی ہماری عملداری میں رہتے ہیں تو شیخ الاسلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ آرڈر جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا یہ حکم واپس لے لیں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے تو سلطان نے پھر کوئی اعتراض نہیں کیا فوراً اس نے حکم دیا کہ میرا سرکولر واپس کر دو آرڈر واپس کر دیا گیا کی جائے گی یہ سلطان سلیم نے یہ تاریخ آل سلطان میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا ساری دنیا میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں انگریز بھی پڑھتے ہیں ساری دنیا پڑھتے یہ واقعہ ہے تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے تو جبر نہیں ہے لیکن اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا یا قانون شکنی کرے گا اس پر جبر کرنا روا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے لیکن پھر جملہ اسلام میں جبر ہے کہ جو قانون شکنی کرے گا اس پر بھی جبر کیا جائے جو نقض عہد کرے گا اس پر بھی جبر کیا جائے. بنی اسرائیل اسلام میں تو داخل ہیں سارے کے سارے, یہ اسلام کے لیے جبر نہیں بلکہ عہد جو کیا تھا انہوں نے, عہد و پیمان, اس کو توڑنے کے لیے. کیوں توڑا ہے تم نے عہد کا؟ اس پر پابندی کرو ورنہ پہاڑ گرائے جاتے تمہارے سروں پر, جیسے تورات کی وعدہ بھی ہے کہ تمہارا مدفن یہاں بنے گا, یہیں تم سب کو مطلب ہے کہ ڈھیر کیا جائے گا, ہلاک کیا جائے گا اگر تم نے اس عہد کی پابندی نہیں. یہ عہد کی پابندی کے لیے ہے, جب اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہیں سارے مسلمان اسلام میں تو داخل ہیں, اور اسی وجہ سے یہ تعزیرات کا اور حدود کا جتنا سلسلہ ہے یہ سب جبر سے تعلق رکھتے ہیں. پھر جو کوئی زنا کرے تو اس پر حد جاری کرنی چاہیے, تم مجھ پر جبر کرتے ہو, نہیں جبر کیا جائے گا, تو سزائے موت بھی دی جائے گی, چور پر بھی, ڈاکو پر بھی, اور ہر قانون شکن پر جبر کیا جائے گا کہ تم نے کیوں قانون توڑا ہے. یہ اس قسم کی بات عہد شکنی کے لیے یہ جبر کیا گیا ہے, یہ روا ہے, یہ درست ہے. ہاں اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبرن کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اقرار روا نہیں, یہ الگ بات ہے, ورنہ تو تمام مجرم جو ہیں وہ بچ جائیں گے, وہ کہیں گے جی تم جبر کرتے میری مرضی نہیں, قانون شکنی جو ہے وہ درست نہیں. اور اللہ نے عہد لیا, انہوں نے اقرار کیا کہ ہم پابندی کریں گے. اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ, یہ تین جملے فرمائے, پکڑو جو ہم نے تم کو دی ہے جو چیز, یعنی جو کتاب, مضبوطی کے ساتھ پکڑو. مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ اس کو تسلیم کرو, اس کو مانو, اس کے مطابق عمل کرو. مضبوطی سے پکڑنے کا تو یہی معنی ہے, اس کے قانون جتنے بھی ہیں ان پر عمل درآمد کرو, عمل کرو ان پر, ان کو کی پابندی کرو. اور علاوہ اس کے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جیسا فرماتے ہیں, بجد و اجتہاد, پوری کوشش کے ساتھ, پوری جان فشانی کے ساتھ اس کو, اس کا پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, سکھلانا بھی ہے. یہ قانون ہے, قانون کی پابندی ضروری ہے انسان کے لیے. یہ اگلی باتیں جو آ رہی ہیں اس سے یہی اندازہ ہوگا, انسان اگر قانون کی پابندی نہ کرے وہ انسانیت سے گر جاتا. اب اندر خنزیر کی مثال آ رہی ہے, انسانیت سے گر جاتا ہے. قانون کی پابندی ضروری ہے انسان کی ترقی کے لیے اور حضیرت القدس کا ممبر بننے کے لیے, علیین میں پہنچنے کے لیے اور خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے. قانون کی پابندی کرو, جو قانون تم کو دیا گیا ہے مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنا اس پر پوری کوشش کے ساتھ اس پر عمل پیرا, ورنہ قانون کا کوئی معنی نہیں ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے. اخالی واد وحید سے بہتر خانے سے کبھی کوئی بات درست نہیں ہوگی. حکومتیں جیسا کرتی ہیں, واد وحید زبانی کر دیا اور عمل میں کوئی چیز نہ آئی, اس کو کچھ فائدہ نہیں. یہ منافقت ہوتی ہے ایک قسم کی. قانون تو پابندی کو چاہتا ہے, پابندی کرو اس کی تاکہ ترقی نصیب ہو اور تم حضیرت القدس کے ممبر بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو. ایک تو یہ بات ہے مضبوطی سے پکڑو, دوسرا وذکروا ما فیہ, جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو. یہ یاد کرنے والی بات بھی آ گئی, یہ سیکھنے سکھلانے والی بات, اس کو پڑھو پڑھاؤ ہر وقت. اسلام کے بارے میں بھی, اب قرآن کے بارے میں بھی, قانون ہے خدا نے دیا ہے, سنت اس کی شرح ہے, ہر وقت کون پڑھتا پڑھاتا ہے. اس سے ہم کتنا بیگانہ ہو چکے ہیں. اب بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے, ہمیں بھی بات سمجھائی جا رہی ہے, یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے. یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے قرآن کو, جو ہمارا قانون ہے اس کو یاد کرو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھو، سیکھو، سکھلاؤ. حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے قانون کی اتنی تشہیر کرے کہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے یہ ہمارا قانون ہے. یہ ضروری ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاکم کو اتنا مہربان ہونا چاہیے جیسا باپ اپنی اولاد کے حق میں ہوتا ہے. سب سے پہلے باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے. یہ اچھی تربیت نہیں دیتا وہ جانور ہوتے ہیں. ہر باپ جو شریف باپ ہوگا وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینا پسند کرے گا. بلکہ ہر شریف باپ یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کر ہو. اگر اس کو کوئی کمال حاصل ہے، کوئی علم ہے، کوئی ترقی نصیب ہے تو یہی پسند کرے گا میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کر ہو. یہ جذبہ فطری ہے. رعیت کے حق میں بھی حاکم کا ایسا ہی ہے. ایسی تربیت کرے جیسا باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے. اور جو اپنا قانون ہے اس کی اتنی تشہیر ہو، اتنا اس کو پھیلایا جائے، پڑھایا جائے، سکھلایا جائے کہ اس سے واقف ہو جائیں لوگ. جب واقف ہو جائیں گے پھر سال سال یہ قانون کی تعمیل کرانے والے لوگ جو ہیں خود بھی اس کی پابندی کرتے ہیں. جو حاکم خود قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ بڑا ظالم. وہ دوسروں کو کیا کہہ سکتا ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرے. جو خود فاسق ہے، ناہنجار ہے، بدکاریاں کرتا ہے، اپنے چیمبر میں بیٹھ کر اندر جوا کھیلتا ہے، وہ جوا بازوں کو بلا سزا دے سکتا ہے؟ بالکل. جو خود شراب پیتا ہے وہ کبھی بھی شرابیوں کو سزا نہیں دے سکتا. خود بھی پابندی کرے. اور پھر دیکھیں کہ اس قانون کو توڑتا کون ہے. جو اس قانون کو توڑتا ہے اس کو سزا دو. سزا بھی اتنی جتنی کا وقت ہے، بس زیادہ نہیں. ایک درہ بھی اس سے زیادہ نہیں جتنی سزا ہے، اتنی سزا دو ورنہ معقول ہو جاؤ. یہ وز کرو معافی، یاد کرو اس کو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا. اس کے لیے پڑھانے کے طریقے ہموار کرو، مدرسے بناؤ، معلم مقرر کرو، خاص عام اس کو پڑھیں اور یاد کریں. یاد کرنا بھی ضروری ہے، یہ ہمارا قانون ہے. اور پھر ہمارے لیے یہ کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے دنیا میں. کوئی لا اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی دستور اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی رواج اس سے بہتر نہیں ہے. سب کسی پہلو سے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، میں تمام شریف ہندوؤں کو اور تمام غیر مسلموں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر وہ سوچیں گے اور غور کریں گے تو اسلام سے زیادہ بہتر کوئی قانون اور کوئی دستور کوئی لا نہیں ملے گا ان کو. اس کو اختیار کرنے بہتر جیسا میں نے اختیار کیا ہو بولنا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ملے گی. تمام شریف ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا فریضہ ہے کہ وہ بھی اسی چیز اس کو اختیار کر لیں. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ملے گی. تو وذکروا ما فیہ، یاد کرو اس کو جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ لکھا ہوا. اور دیکھو جگہ جگہ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہیں جاؤ. کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. آج چھوٹی چھوٹی بچے بھی شاید کہتے ہیں جب رہے آپ کے، اور پھر زنا کے بعد ہلاک کر کے پھینک جانا. دیکھو ایسے مظالم جہاں ہوں وہاں کیا خدا کی رحمت نازل ہوگی، خدا کا غضب آئے گا. موٹے کافر پکڑیں گے، ٹانگوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچیں گے، جیسا روس میں ہوا تھا. 2 کروڑ آدمی کو ہلاک کیا گیا تھا پچھلے انقلاب میں، 1917 کے آج سے 7 سال پہلے. بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے مولوی پادریوں کو ٹانگوں سے باندھ کر ایسا زندہ گھسیٹ کر 2-2 4-4 میلے کر لیے انسانیت کے دشمن. یہ سرمایہ داروں کی پخت کرتے تھے، غریب پر کچھ عام نہیں تھا. وہ کیا بات، ایسے ہی واقعات ہوتے. یہ واقعات ایسے ہیں کہ اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت کہیں سے آ سکتی ہے اس معاشرے پر، ایسے مظالم جہاں ہوں اور ان کے انسداد کا کوئی بھی نہ ہو دنیا کے اندر، وہ حکومتیں کیسی ہیں، وہ معاشرہ کیسا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، آج نہیں تو کل دیکھیں کیا نتائج سامنے آتے ہیں. وذکروا ما فیہ، یاد کرو اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے. اور تیسری بات، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اگر عمل پیرا ہو جائے انسان، عقیدہ بھی اس پر رکھے اور اس کو پڑھتا پڑھاتا بھی رہے، سیکھتا سکھلاتا بھی رہے، اس کی تبلیغ بھی کرتا رہے، اس کو پھیلاتا بھی رہے، تو نتیجہ تو متقی ہوگا. متقی ہوگا. اور تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت کے احکام کی تعمیل انسان پر آسان ہوتی ہے. وہ دلیل متقی